حکمت دا دی چې هر مستقل امت چې و جمزی کی تر غلی دی الله دا هغه د فاره یو قبله مقرر کړی دی، یو وجهه ورته مقرر کړی دی. نو د محمد اخر زمان دا امت لکشته پر څه نه بولی، خدا هم دغونه غټ امت دی، دغونه غټه پالټي ده، حتی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم امت دا د ده پالټي دونه غټه ده چې ګرد رسولان یوې خواته کې د ده پالټي پر غټه ده. نو دا خو په مستقله قبله ارزي نو شو یهود خو تم یو قوم یې، یهودانو ته جواب دی خو تم یو قوم یې، ستا دپاره ولې مستقله قبله ده چې ته د بیت المقدس چې دا غربي خوا ده دا خوا ستا قبله ځان ته ټاکلې ده، وازما دا قبله ده، تا ته درکول شوې ده، څوک سوال نه در باندې کوي، تا ته مثلا د موسی علیه السلام په وخت کې دا قبله درکول شوه. نصاراو ته د هغه شرقي خوا د بیت المقدس چې ده دا د عیسی علیه السلام په وخت کې قبله وټاکل شوه چې بس بیت المقدس مخ ته کمه ګروت چې دی شرقي خوا ته یې دا دا قبله چې تا ته وټاکل سوه دا د څه دپاره، خو ته یو جلا امت یې. نو خو دا جلا امت دا هم چې دا د استقلال پر معلوم سي مستقله قبله ورته وټاکل سوه، بل حکمت یې دغه دی چې داسې نه یي چې بیا خلک په دې خطا کې چې دا محمد علیه السلام مستقل نبي نه دی، دی باید د نورو انبیاو لاره پسې تعقیب کړي، بل هم د هغو باید تعقیب کړي، دا د دې استقلال بل رقم نه معلومیه دی کېدای سي په مضمون پوهېږي چې الله وایي حکمت ته دی چې ما د استې قبلې څخه بېرته جلا کړي، بېرته مې ابراهیمي قبلې ته وګرځوه چې هغه استقلال هغه د دې هغه غوروالو امتیاز معلوم شي دغه دپاره. ولکل هر یو لره د امتو د دې خلکو وجهتون طرف سته، هو چې د معنا د قبله سته ورلره، هو چې دی مولي مخ ګرځوونکی دی هوا هغه ته. دا مهمه نه ده چې دا مخ دې خواته سي نو څه پروا لري، دې خواته سي بارا څه پروا لري، دې خواته اصلا خبره دا د ارقو خپل طرف دي، عبادت و طرف ته نه دي، عبادت و الله ته دي. دا خبره د مباحثه اگر سره وړ ولا کده چې دا مخ ولي دور ګرځي، دا دي اري خواته چې ګرځي الله ورته ټاکلي دي عبادت الله ته کی. نو وکي څه شي فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا تش مسابقه وکي الخيرات او شو شو کارو ته کنریه په دغه کې راو ګرځي مسابقه شروع کړه. دا چې مخ ولې دوری ګرځي ولې دوری ګرځي دا د بس وړ خبره نه ده. نو سبا به مسلمانان دا رقم کوي دا کعبه خو ما بین چې د زما لاس ته وګوري دا ګواکې کعبه ده چې کوم کسان دلته پراته دي نو هغه چې کعبې ته مخ ګرځي خو مخ یې شمال خواته سو، کوم مسلمانان چې د اخوا ته پراته دي جنوبي خواته نو هغه کعبې شمالي خواته ادم چې کوم مخ دی بیا کعبې ته ګرځي خو د دې مخ بیا جنوبي خواته سو، کوم کسان چې د قبلې و غرب ته پراته دي المرمیدو خواته نو هغه چې قبلې ته مخ ګرځي خو مخ د المخاته خواته سو، دا زموږ ته سي وطنونه چې دلته پراته دي مشت قبلې ته مخ ګرځي خو مخ مرمیدو خواته سو. مثلا به دا مسلمانان هم جنگ سره کوي بابا چې د کعبې اخوا ته پراته دي نو هغه چې کعبې ته دریږي خو دغه نیت لري کعبه اخوا ته د المرخاته خواته ده، نو برابر د بل مسلمان پر هغه ورځي چې ای المرخاته ته دي مخ کړی دی، هغه یې زمبر المرخاته چې دی کعبې ته مخ کړی دی. که جنوبی خواته پروتی چې مخ کعبه ته وګرځي خدای دې مخ شمالي خواته سو، که شمالي ته پروتی مخ کعبه ته وګرځي مخ جنوبی خواته سو، خدای کعبه په منځ کې ده الته کته په تیس سپون لیدلی ان پر اثر خې دلی سره. نو جهات وزدونه مسله ده چې بحث وکړي وکړي مسلمانان دې بحث نه پکشي کې کی چې تا ولي مخ دې خواته سو یا ولي دې خواته سو کعبه په منځ کې ده، دا نور ادیان دې بحث نه پکشي کې چې تا ولي اخ خواته مخ ګرځاو دا بلی ولي دې خواته ګرځي. عبادت و جهته ته نکیږي، عبادت و الله ته کیږي، الله د ټول جهته مالک دی. خبره چی شه ده؟ خبره ده عمل ده علاوه کده نران یاس از موږ د پښتو په لهجه به موږ تعبیر وکړو چې کده نور زیه دغه کار په مخه واخه دغه پراکه چې خیراتونه کیږي وکړه. فاستبقوا مسابقه موږ ورته وایو، دا وسال پنځه دي کې زایی ورته وایي یو د بل سره کې زایی. فاستبقوا تیسی کې زایی وکي الخيرات او شو شو کاروت په د کې زایی کې نو چې دی یو څوک به درته وکم الکوان گای جس جس غور دي چې کې چې چې پښته نه وکي دا د الکوان په کې زایی کې لوي دي چې زم سلو رکات سنت کوم تیم کې چې جر خلاصې کې زایی جر خلاص نو چابک چابک دش دش کیږي. دا غي نه دی مراد چې بار په چاره او غرځر چاري په قران شریف کې ویل چې پس ته به خو تیس کې زایی سره وکي الخيرات په شو کارو کې ما و دی په منځ کې په کې زایی کې سره لوي دی چې زایی دا مطلب دې چې مسابقه وکي په شو کارو کې په ډیرشت کې چې ته ډیر کوي که زه ډیر کوم کوي سم سم بل ټوک را پیاد شو په وطن کې یو ملاو نوملای پرې شو زمینداری کول زما والد صاحب چې دا هغه بیا شاګرد هغه وشت زمینداری شروع کړ برچ بل منځه ترالی منځه در په خوا چا بکسو د سړي پره مې ورځ راو ګرځه مال اخون زاده سبد والله پره مال دالمز چې دی در په خوانو کې چا بک دی دغه درکو د سجده په مسله کې

او دلي بعدك ادا غركم دي ام دو خصوصيات مرعت سويد ام دو عموم لك قالت شي خصوصي حكم پیغمبر فجلاوكي ومسجد جلاوكي دليم دا حكم جدي فولي ما براد سغه دا پیغمبر ته خطاب دي ومت تبعرس بها حكم راولي ومت بعتك شي كرك شي بس تس خبر تبس متوجهسي نو فولي تغرز واجه حكم خبر شطر وطرف المسجد الحرام ده مسجد حرام الا فك دريم زل بشوي سنگوي وانه او دغ مخجر زول وكعبيته شدي الا الحق ودا حق دي من ربك دا رب سخسته القران الكريم بيان تبع شو متوجه كيجي طالبان اغي مخ ايات ما درو شدي وسلو سلو سرشتم ايات باي باي تسوري باي سنگو ولا يعلمون انه الحق من ربهم باي دغ ود سلور سلو سرشتم ايات باي دري ادم ده دلمبر كي بختاوز ينه گردو مر نمبر ده ايات باي كي ذكر سوي لا يعلموا قرد فويجيك أنه داغ قبلاء الحق وحق دا من ربهم دا ياو بياك بسراوايخ لداغسي فرونك مش سبق پر دروالي وداغ آيات كريمة پاي وقوري الحق من ربك الحق باريو داغ دا قبلية الحق داغ حق دا قبلية تمخ قرزولي دا حق من ربك دا طرف سخستاجي بديك شك مكو دا دا لا دا طرف حق دا دوار دا حق حكم پر وكي داغ يدريم زايدي وإنه داغ قرزول وقبليته مخ للحق ودابع شك حق دي من ربك دا رب سخستاجي دون تاكيدات بكشيكي كي وين خد يهود فجاه مساله كي اصرار ديرو فجاه كي سوالون دير كو الخلق يدير خطا يصير الا دريزه تكرارا ده حق خبري بريال كش ده حق دي ده حق دي ده حق دي حتى في غمر كي لشك بكشي كي وانا كي ومتم ده خطاب دي بكشي كي او اغا دي ده كور فبارك يم حكم ده تو كي پیغمبر كي خصوصي حكم ده كيش بكور كي يمخ كي بيتا گرزوا ومت كي يمو كي ده سفر مساله ده پیغمبر تك فسفر بلاري امي گرزوا اري فاتت تلليبه وما الله بغافل عما تعملون وما ندي الله اله عز وجل بغافل نا خبر عما دا اغا كارو ستعملون شتسي عمل كوي خبر دا عمل دا عمل جي طول الا تمالميج ارزي چي مخ اخوة تقرزا خبر دا مخ دا مخ ال تقرزا الا طول عملون فيه جنستسي پس يقول تكرارا بيعور توائي ومن حيث او دا هر زيادة دا سفر حكم يقول بيع مكرار ولی په سفر کې سړی ته اشتباه پیښیږي چې په سفر کې کېدای شي چې سړی د کور اول وزینو به باره کې د منځ وخت مخ په قبله ته ګرځي پر لاري به نو نه ګرځي الله دا سفر ځای ګوره دوه وره په مخ کې آیات چې موږ شروع کاوه دا وسو من حيث من نور سره وس بیا غدي من نور سره دي ومن حيث دا ارزه څخه دا ار ملک څخه پاکستان مثلا هندستان ایران په پا پاکستان کې کوټه لاور کراچي ارزه چي دي د ارزه ځات خرجت چې توځي پیغمبر په ولي ته ګرځوا واجهه کوم خپل شطر المسجد الحرام وترپته د مسجد حرام پیغمبر ته د سفر په باره کې خصوصي د وخت کتاب وکړ او من حيث خرجت او من حيث خرجت او مت کتاب دي او حيث ما په ارزه کې په سفر کې بیا كنتم چې سیاس په ولو تیس ګرد ګرځي ګوره بیا د خصغه د جمع سره او مت مخاطب کی او حيث ما په ارزه کې په سفر خو روان سوله ستا فکر نو دا چې په سفر کې کولارم بار کراچي ته ورسېم دوري مې وتا کوني وي الته وسېږم بابا نو حکم بدلیږ الله وا یا چې په سفر هو کېم بیا چې ارزای ته پړاو کوي ارزای چې ته وتا کني چې الته دغه حکم دی وحيثما په ارزای کې کنتم چې دیس کېږي په دې سفر کې پر لارې په ولو تیس ګرځ وي وجوهکم مخان خپل شطره وترفت د بیت الحرام مزمن ته متوجه سی یاس سو څوار ام په حذر کې قوم لا امت او پیغمبر مخاطب کړ خصوصي او عمومي دواره مرعاتي وکي ام په سفر کې دواره مخاطب کړ او په سفر کې تکرار وکي دواره د حکم را مکرر کی وس هغه حکمت تر از شما دلت دو ام حکیمانه جواب ورکول کی کدا ایس خبرت تس متوجه سی یاس دا دریم حکیمانه جواب ورکول کی دا غزای سچو من حيث خرجت چې دا یوسل 15 آیات د جسد ریم حکیمانه جواب حکمت ده لئلا يكون للناس عليكم حجه لئلا دفارج لا يكون تشنس للناس خلق لنا عليكم برتسبان حجه دليل نسدر بان جوړ دا دریم علت د جده فارج کعبه اخاته او کجده مزمن ته متوجه اوس دا اوس یو یوسل 15 آیات چې مراشوره کاوه دا دریم جواب دی حکیمانه او حکیمانه خو چې دی یوم پروند ویل دی یوم نن درته وای چې ولي کل وجهه ته استقلال پر معلوم سي دریم حکمت الله وای دا غوړي چې دخل خو خلب باندې سي دلیل یې خاطر بس کته وا دلیل څنګه ختمیږي د دې تفصیل ته بغواژ ونسی کنه بي علي صلوات و سلام پر دغه قبله پاته سوی وای چې دغه بیت المقدس دی یهود سوال کاوه چې شه په تورات کې خود اخیر زمانه د نبی بیان د څه سوی وو چې د شپارس اول سمیش و دې خاطه مخ ګرځي بیا برته ابراهیمی قبیت مخ ګرځي نو کوم دی چې دا خو معلوم دار ولا کغه نبی دې ځان دروغه وای دغه یهود دغه دلیل د باندې راپورته کاوه پر دغه قبله کې پاته سوی پر د بیت المقدس باندې چې دا هغه نبی نه دی ولی په تورات کې دا څه ذکر سی وو کوم دی چې حکم یې واوښتي اوس چې دا حکم د قبله واوښتي د کعبه او خواته سو د هغه علما او خلای بند سو چې په خلای د هغه کم وسره کې په تورات کې چې دا خو لکه په انجیل کې چې وو نو د دې دلیل درڅ کاټ کته پر هغه قبله پاته دی په دغه پیغورونه ویل چې د اخیر زمانه د نبی نقش مشته په تورات کې ذکر شوی دی چې هغه در دغه شپارس میاشت وروسته مخبر ته اخوا ته ګرځي الله امر ورته کوي دا ولې نه ګرځي مارندار هغه نبی نه دی دغه دلیل ختم شو د عربو مشرکانو بیا ویل دوغه دلیل بیا چې د عرب چې بیا و هغه بیا ویل چې شه د اخیر زمانه نبی کوي د دعوه کوي وایي زه پر ابراهیمی ملت یم نو د ابراهیمی ملت کعبه خو چې دغه قبله خو د کعبه ده دا ولې بیت المقدس ته مخ ګرځي ولکه ګرځه پر ملت ابراهیمی دی ما یې په خوله وایي زه پر ملت ابراهیمی یم عمل یې سوای خوله یې سوای ګوره د عرب هم سوال وایي کېدی چې ته مخ اخوا ته ګرځې او دا وی د چا کې دا وی د ملت ابراهیمی کې ولکه ګر سره په ملت ابراهیمی مخ دی بیت المقدس دی الله وايي ما چې ته مخ درواره د قبلي او خاطه د دوه قوم واجب بنج سوال ام د يهود ده چې هغه وایي د اخیر زمانه نه نقش د نبی نقش په تورات کې دا و چې د بیت مخ اخوا ته ګرځې کوم دی چې بي ګرځاو ادا د سوال ختم سو دی ګرځاو ام د عرب د مشرکان د کته پر هغه قبله پاته سی بیت المقدس هغه به وای دا د عواد ملت ابراهیمی کی مگر مخ بیت المقدس ته ګرځي دوغه سوال ام ختم سو دغه حکمت چې د امر وسو چې سمخ اخوا ته ګرځي دا یاد ریم حکمت سو لالا یعنی د قبله چې واورته لی ان د پاره دجه دا خو نو لی ان دی دا بل بیا لا د نپی دی برای سر اغوست چې سره مدغم کوي لالا یکون چې نس لناس خلقو تعالی خلقو سوک مراس ام يهود ام د عرب علیکم پر تاسی بانی حجت دلیل چی بیاد دلیل در باندی ونوی ملامت منو کنو الا الذین ظلمو منهم الا الذین مگر نا اغا کسان ظلمو چو دی ظلم کردی منهم دا دی چخه دا ظالمان خلای وسم ولاکور بنده که اغا دا دی که چی کم چوک دا عقل خواندانی دا تحویل دا قبلی چرالی دو غو خلا بندس و جامس ولی سیدی د عرب او شعران امو بارے د غدی ملت ابراهیمی دعوه کی مخیم د تقبل ابراهیمی قبلیه ترا وګرځول او سوال ختم د یهود سوال هم ختم سو چې د خو مخ اخواته په اخیر کې اړ یاد یې راواړه واغم سوال نشه کولا چې دا غنه بنه دي یو د ظالمان دي د ظالمانو خلو وسمه له که بنده د په یهودو کې چې ظالم دي هغه وای هغه څنګه سوال کی دا ظالمه برای د ګور د نبیانو د قبله وجه خواته مخ ګرځاو دا دونه زیږی سړی دی دا دونه نادګر دی ګور از مش قبله ته مخ لانه ګرځي مخ یې ګسره کعبه ته واره ازلی مې اوس مس سوال کی دا ګور د ظالمانه الله د خلق استعجر په ظالم په ظالمانو وکي ظالم به دغه باندې اوس جوړي د مشرکانو ظالمان چې هغه وای ها وای وسې په خبره سر خلاص محمد علی السلام یادی هغه دی قبله خز مش قبله و من له سره یو څو ورځې بعد ویل چې د امراسی بیرته وای هغه بوتانو ته سجدي وکړه سره خلاصي چې کرا کرا را دي سمیر کدا یې په مزمن پوس واس د مشرکانو ظالمان به دغه تمه اخلي چې زما قبله ته مخ را واړه و ولې چې زما بوتان امرا سره و من کعبه خدا در سره و منل د يهودانو ظالمان به څه وای برای هغه د ګرد نبیانو قبله پرې شو الاخواته دا د حق سره دی دا معلوم دار یو نادګر دی بو غزګر دی زمش سره زد اخستی دی زیږی دی دا نو ظالمان جاره و د ظالم په خبره به اتبع کدای چې پر خپل محله قیاس کې په کورو کلی کې اوسېږي ځینې وشاریان دي ځینې نه پوهان دي وشاریان خو چې هغه تا کار سی و کې هغه وشار په یی چې خو کیر دغه رقم د نه پوخ له در قیامت ولاکه چیش کې ونه سي ده کې د نه پوخ له نه نیو کې تر دې پر بزه تسته یو قصه وکم د لقمان حکیم صاحب و یا غ خپل زوی ته ویل ورزوی حق کار کوا شکوا د خلکو خبرو ته مګو اچاته پام وکړو څوک څه وایي ته خپل حق لار ټینګه کړه ولا خلک پرې له کورې پرېږده هغه ور په دې ځما سر نه خلاصېږي بابا ته د ډېر ښه نصیحتونه دي په قران کې راغلي دا نصیحت په قران کې نه دي په وعظي کتابو کې راغلي دي نو بار د خپل تر ازه نو یا یې د مسجد ته مخه اوسې د مخه خاره درلو دي بارا زی او خر دا دواړه را روان سره را روانه کړل بار دواړه پر خرس فارس وزي شاته کښنه و دې مخته یې مخته یې شي په دا په دا کلو کې خلک په کوڅو کې ناس دي پر یو ډاله باندې راغله پر ډاله چې راغله چې دا ماز دی را چیرېدل د خلکو سره بڼه آرې سدي خو واورېده بهر زه دې څه وایم ول دې وایي برای اسپنجر ایسرانی که دوغا نزالیم دی پر دایوان نزره نسوزی دوه جوت پر ناس که خو یو تاس یو پر سپورسی ده خو ایوان دی خو اکل ری برای چراکی هستو برای گوره دخلو دخبری خلاص بی ولیا اول رازه سیری سر روان دی بلزای چه خلق لیر و بیلا وقتی ارتداس سو برای الک پر خرک شنوا دی پر پشو روان سو پر محله چرال اغا خلق ناس یا دی سلامی ورواچا و ترکیر سو بیاد خلقو بناری سو برای پلار وزوی تو ویره لکمان سا برای چه ویل ولدی وی دوغانه ده خلقو حیا پورت سول کشنا لک جنگ پر خره ناس دی سپینجار ای پلاری پا پسیه دی دوغانه شرم آیان لردستر گو با ده خلقو ووچه برای کم دی خبری پریش ووچه و دی خبری در پسی وکر برای ولد رازه بیا سره روان سو بره پلا پر بل ځای چې راتله خلک ناست دي بیا لوکمان یاکیم سب خپله پر خپل خره باندې کښېناستي کښنۍ په پسې سو پر خلکو چې راتېر سو سلام اغلی سلام جواب وسو برای وروسته خلکو بڼهاریدي برای زه تل څه ویله ولدی وایي برای دغه نه بیا کل سړی مینو دروسه ولاکل لیدلې خپله پر خره سپور دي مؤمن پر پښو ورسره ځغلي خو تاسه خو ته خو غټې خو طاقت لرې خو دغه مؤمن کښنۍ در سره دي دغه سپور برای ولوسې خلاص مې د خبرې ولیا برای ول راځه بیا بل ځای په بل کلي کې راکیریږي بل ځای خلک ناست دي بره دواړه تاس وله خیره دغې ساده روان کړي تر خلکو راتېر سو سلام یې سره ووایه وعلیکم غو ورته ووایه وغو بیا بڼهاري شروع کړي بره ویل څه سره ویل ول بره وایي ها سره شي دوغانه ډېره سو نو مرې خو پر سپور سه دغې جرې کړې دي نو تا نسي وړی که دا کښنۍ نسي وړی ملا ماته سه دوغانه دی سراش دی چې په دا خره یو څه ونهشي هېڅ نه په کېږي خدای د هغه دپاره پیدا کړی دی بره کمه دي پر بیا پاته شوې ولیا برای نوزی ال تاکشه نوی برای نوزوی وست کمه لار پاته ده وست داغ لار پاته ده چه زو تخار پشاکو داغ گرد احتمالات خو ختم سوش پر خرس پری جمج نپریردی که نپرس پری جمج نپریردی که یو پس پری جمج نپریردی که دو پس پری جمج نپریردی پدا یو چس پری جمج که سپنجر یمج والا که پریردی که کشنه پس پور یمج نپریردی نو خار پشاکا وایسه چه خر ماو تا پشاکو ولیا برای که جی دخل و خبرو تا قتل اخیر دیولی چه دخل و پشاکی دو تا ودر خر با جی پشایی گرزی با چه تا دخل و دخبرو زن خلاص که دخبرو زن نخلاصی را حق لار تلگه که آغا مئی لکه خلق پوس خبری پوسوی نو دا خبری ترالو دو تا نو الله وی دخل و حجات خو ختم سو الا لذین از والمومن هم دا ظالم حجات نختم که آغا وسم گرد آغا دا مشرکان و ظالمان دلیل میم در تا آغا دا دلیل وای خراب او دا یهود دلیل میم در تا آغا دا دلیل وای خراب یو وی دا عناد نیولی ری ابل وی وسی سر خلاص و برای بتم سوج دارا سر کیچ کعبیت مخرا وارو نو الله فکت سوی فلا تخشو تیسی مبریجی هم دا دوی چخ نو ده دا ظالمانو ده خبر به تمه بیرجه دا وشاریانو ده سوال مخلاص کړي ده وشاریانو سوال ختم سو دغه په خلک خبره وچس پته ظالم داغه ده سوال ته ولي بیرج پلا تخشو تس ما بیرج هم ده دې څخه وخشونی او زما څخه و بیرج الله و زما څخه و بیرج نو دا کار چې وسو چې قبلیته بخو ګرځول سو جوابونه څلور ورکول سو امیرانه جوابون ورکول سو درې جواب حکیمانه ام ورکول سو نو الله ویلی او تیمه چې زه پرکم نعمتی نعمت سلام علیکم پر تاسی نو اوس غواړم چې خپل نعمت در باندې پرکم هغه څه معنی یعنی لکه دغه نعمت چې درک ورسو چې کعبې ته دې مخ وګرځاو اسلام دین درلره درک ورسو اتمام یې دا دی چې په جنت کې نه نه باس نو په دغه لاره باندې ټینګ ودرېږه چې زه نعمت در باندې را پرکم نعمت یې څه شي دي چې جنت ته نه نوته بار دې نو د آخرت شي وشیګنیم ګرده په نصیب سو حور او غلمان هغه چې کومې مېوې او فواکه دي هغه دې ګرده په نصیب سو ولي اوتیمه او نو چې زه پرکم نعمتي نعمت سلام علیکم پر تاسې ولعلکم تهتدون ولعل شایکم تاسې تهتدون پر هدایت سي پر دغه کعبه باندې را ټینګ سي دا د هدایت ذریعه ده ګوري د خبرې پای ته چرالی تهتدون و چې واده واره خبره را شروع کړه خبر خود سه یقول السفهاء سفارش را شروع کده اغه آیات کی په پای کې څنګه یهدی من یشاء الى صراط مستقیم دا غایت پیدا غسو کنو ولا قبلت دج الا پاک خلق ته امر کی چی جه خواته سه جه خواته سه هدایت کی اغه سوک چې مستقیم لاره ته د اعلی اراده اغه سوک مستقیم لاره ته بیای معنا دغه د قبله خبر شول د هدایت ولاره دلته چې اغه جوابونه ګر د خلاص په پای کې دائم هدایت ذکر کی کنه ولا علکم تهتدون او شاید تیسی پر هدایت بانی سی کعبه مبسی لکوی پر داغه بانی مخرا گرزوی چه ده عبادت کوی نو پس یه جز ایترال کما ارسلنا پیکم رسولا مزمون خواست خلاصیر کما ارسلنا لکشی جرلی مو پیکم پر تیسی که رسولا رسول من کم دا کاب خود تشبیه دا پاردی طالبان تیسی پا جه پوستی سوکی دا جز ایسر مشابیه که لکا پر تیسی که چمه رسول جرلی دی د قبله خبره د وسره مشابه کړه الای د قبله په باره کې د ابراهیم علیه الصلاه والسلام دعا داس قبول کړل لکه هغه د رسولانو په باره کې می قبول کړل د دې هغه د خاص ځای چې دی هغه زه در شیم کسی بیانو پیدا کړي طالبان تیش خ پیدا کوای چې کوم څوک چې په نمبرو نه پیږي هغه خو نشي پیدا کولای تیس دا ځای پیدا کړي چې هغه یو سل او ویشتم آیات دی هغه چې ولو اذ یرفع ابراهیم القواعد من البيت یو سل او ویشتم آیات کدای ستې پیدا کړی سر در معلوم دی چې هغه ځای در پیاد که چې ابراهیم علیه السلام د کعبه شریف هغه تاداونه پورته کول هغه تاداو چې پورته کوه داسې هغه جوازونه چې پورته کول الله چې څنګه دعا وکړه چې ویل ربنا تقبل منا انک انت السميع العليم یو خدا الله تعالی راڅه قبول کړه چې کعبه ځنې جوړه شي دا یو پسې ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امه مسلمه لک یا الله موږ مسلمانان کړه او موږ په ذریه کې مسلمان ملت پیدا کړه په پای کې بل آیات پسې راتلی یو سل نوویشتم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم یا الله په دې کې رسول را وپاڅوه یتلو علیهم آیاتک ویعلمهم الکتاب هغه وظیفې نه یې ذکر کړي چې ما در وښولې چې دا ګرد د رسول وظیفې نو الله پاک دلته په دغه کما کې په دا تشبیح کې وایي وایي هغه د کعبې خبره مې دغسې قبول کړه لکه دا د رسول په باره کې چې مې سوال قبول کړي دا دواړه سوال پر یو ځای شوي وو که ستاسې په یاد مرال ته هغه آیاتو ته ورسئ دواړه سوال ابراهیم پر یو ځای کړي وو نو کوم سوال مې هم دغسې قبول کړي د کعبې سوال مې هم دغسې قبول کړي چې کعبه مې کړه لکه دغه د رسالت په باره کې چې مې سوال قبول کړي چې ول یا الله ته دې په دوی کې د دوی د قسمه رسول را وپاڅوه چې د دوی په ژبه ورسره غږېږي مضمون ته کېدای سي متوجه سوي یاست دغه چې د رسول خاص کړی دی نو یو سل نوویشتم آیات وو په هغه آیات کې ذکر سوی وو داسې وایي الله د کعبې په باره کې د ابراهیم خاص څنګه قبول سو کما لکه چې ارسلنا موږ ولېږي پیکم په تاسې کې ای عربو رسولا رسول مرا ولېږي منکم څه څه د قسمه څه چې دا بابا مو دغه خاص کړی وو هغه ستاسې نکه چې ابراهیم دی چې د دې د قسمه رسول ورکه یتلو چې تلاوت یې علیکم پر تاسې آیاتنه آیاتونه زموږ دغه رسول مو څنګه در پکښې راواستوه چې هغه زما آیاتونه تاسې ته وایي ویزکیکم ویزکی پاکیی کم تاسې د بدو بدو اخلاقو څه مپاکیي شرکي اخلاق بتپرستي قبر پرستي شمس پرستي د دغه څه مپاکیي دا کار دی دا رسول کې دا رسول مې څنګه در پکښې راواستوه هغه قبله مې هم دغسې قبول کړه چې ګرده مخ ور واړوي ویعلم او درښیي کوم تاسې ته الکتاب کتاب د قران ترجمه هم درته ښیي دغسې رسول مې درته راواستوه ترجمه یې درته ښیي والحکمه د حکمت معنا یو مخکې ماده ویلي چې رقم رقم ترجمه کیږي نو والحکمه څه څوک څوک وایي د قران کریم هغه احکام راځي څوک وایي د حکمت څخه سنت د پیغمبر د احادیث مراد دا درته ښیي څوک وایي د حکمت مراد هغه پوهې خبرې د قران کریم هغه رموزات لکه دا هغه چې موږ اشاره ورته کوچ پوغه کوچ کې وګوره الته وګوره الته وګوره هغه څنګه سره یو رقم راغلی دی دا نو حکمت د پوهې خبرې نو د رسول څو وظیفه یې ځا ورته ګوري یتلو علیکم آیاتنا چې تلاوتې پر تاسې زموږ آیاتونه دا یاو نو د آیاتو تلاوت مې بیا درته شوور یو بهره مال کې په نظره ورته شي سیری کې په حفظ ورته شي کې په تجوید ورته شي کې دغه سپیزګي ورته شي چې د الف دی په دا زور ولاړیږي دا بیا دغه سې زور دی دغه سې ویل کیږي او که زور د سې ویل کیږي که دا سې ویل کیږي دا د زیر چې دی ای ویل کیږي او که د سې زیر ای ویل کیږي که شي دغه ګرده د رسول وظیفه ده دا ټول استادان چې مزوت الکناس چې دغه کښې ته ناست دي شیخ الحدیث په پرده ځان بزرګ نه بولي چې زه خو بخاري درسم بابا کار هغه سړي کړی دی طالبان دا یوه بله خبره ځکه خلکو د شیخ صاحب لاسونه ډېر مچي استاد خو دا بل دی چې مغزه خو هغه مصرف کړی دی شیخ صاحب خو اوس ناست دي طالب عبارت وایي ګرده سره زنګیږي لکه خوب اوس ورته شیخ صاحب تک چې شکې ته چې کارای پکښې کې ته خو فقط غوږ نیول دی حدیث اورې برای یو ځای کرالي برای څو خبرې وکړي بیا ورته چلیږي هغه بیا روان نو خواري د ډېره کښلې ده که خواري هغه بل ډېره کښلې ده مغز خود هغه خوړل سوي دي کور خود هغه برباد سوي دي چې ته کښنۍ په خبره په یوې د موره پیدا سوي چې کرا کرا برابره برابره یې برابره یې نو شیخ صاحب خو فقط دا رقم دی لکه موټر چې ګرته بل چا جوړ کړي بره رنګ مازي ورکړي رنګ مال دی نو رنګ مال ډېر کمالدار دی کابل چې انجینیر ګرده پټ کړی ده انجین خو هغه پټوي هغه استادان یې کوي دا کار نو هغه کار د رسولانو دی چې کوي هغه به خلک د سترګو نه غورځي چې اصلي خو کار شیخ صاحب کړی دی هغه استادان هغه دي دا خو بیا د شیخانو چالاکي ده چې بره د حدیث قبضه کې بل چا ته نور کړي پر ما لنګوټې وتړسوې اوس ورته چې لنګوټې په هغه وتړسوې چې هغه ای بي وشوله چې الف ب ت س دا د هغه سړي ثمره ده هغه نتیجه ورله راورکړي ته خو فقط نوم دي پر وګټئ چې شیخ صاحب در اوسه ورته لنګوټې وتړې دوه پر اوسه ورته غټ شوې مټر دې پیدا کړي کار چا ډېر کړی دی کار هغه خلکو ډېر کړی دی پسې ویزکیکم بل د نبیانو وظیفه دا غه د چ تسکیه سکی تسکیه څه معنی چې بد بد اخلاق لري هغه د څه د شی چې دغه خوې د بخل دی استهکه دغه د حسد خوې دی درڅ استهکه دغه د بزګلی خوې دی درڅ استهکه نه چې دا رقم رقم بد بد صفات نبیان دغه کار کوي علما باید دغه کارو کې په شاګردانو کې چې د دوی بد صفات دی استهکه د کبر صفات پکې کېږي ځنی استهکه ويعلمكم الكتاب ويعلم شوونك يكون متست الكتاب ده كتاب ده قران ترجمه ده تشي والحكمه او حكمه غفط فط رازوني ده طرف ورتقي ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون خلاص ده خبر يا ده شو يعلم ده شيء يكون متست ما هغ طول خبري لم تكونوا تشتي سنا واستعلمون فخوا علم نبردلو فخوا خبر لا ولا كوي وسد علماء فبركات بنيتات المنزله كاتون شول كيجي تات دكو تش شول كيجي تات فاسد مكرو شول كيجي دارونا د چخ برات تات د ایمان ارکان شول كيجي چې ایمان پر دوغن ارکانو مشتمل دي ام اسلام دوغن قدر بناوي لري د مور حقوق څنګه دي د پلار حقوق څنګه دي د خور د څنګه دي زکات څنګه دي حج څنګه دي دغه د څوک شي فخوا داس دا نو نه بیان دغه کار کوي علمکو شيء تستمع لم تكون تستنى واستعلمون تستيزدك أغدر تشي وز بجا باريكي شدي زيني كسان يو ني كاي تبليغ جماعة راس ألكي يوكش نولي المنز وشي نخو دا سري ندي زو يعلمكم ما لم تكون وتعلمون دا پیغمبري وزي فاس ولا خو آغا غد يكش نولي جدا سري المنز ندي زادي وشي غسل ندي زادي ورطل وشي دا گرد دا بارا پاكشي كرا داخل سو وز كو پارز مرسر دا چا موكي دينيا پا جن تكاكي بيوها دینه په دین ته کار کې کامیابی ده د ملا او تبلیغې پر لوه جنګول مجاهد تبلیغې پر لوه جنګول هغه بل د مثال په تو پیر دغه سره وجنګول نه پر لوه جنګول یو پر بل تیر بابا خدا ګرد د دین شوی بیږي وای هغه په لونی ولدي بل هغه په لونی ولدي فقط موږ عاجز پیغمبرانو پر یو سر دا کار کوي موږ په بدله دا کار بدرګه کو نو جنګ پر چی پیښ دي خو ګرد به یو شی غواړ مګر کو پر غواړ چې دوی په منځ کې پر لا اخته کې دا دغه چاله کې د چکرې دغه په خپل خبره تراسو نو الله عز وجل حکمتونه بیان کړه برل د کعبه مساله دار کم سوره لکه د رسول مساله د رسول په مساله کې د ابراهیم خاص نه دی قبر سوی د کعبه په بار کې قبر سوی د کعبه په دغه اوشته ده فذكروني اذكركم د خبرې پای پر چی ته مې پر ذکر فذكروني نو تاسو ما یادوي الله وای دا غسنیه که احکام در کړي جنې رسول مدار کې نو ما یادوي مې په ځړ کې یادوي په خوله یادوي د سنیچ په خوله کې لا الای پزړه کې بل بلای اگر کم بنې پزړو په خوله می یاد کې فذكروا تاسو ګر یاد کې نماز ما ذکر وکي اذكركم الا وذبمون بیا یاد کوم دا الا یاد نو چې دی هغه هغه انعام ورکوي کله چې په خبره پویر یو خانه کاو و یا هغه به د خپل بزګر تور الکه په دامزه کې ښه کار کوه بیا به نو زم د خیر سره پر راشه سترګې در باندې راغټک ستګر هغه چې معنا چې هغه راشه څنګه نه مخته کیږي برا ته یو څه بخ در کوم قرار خطا ایستی دا بل کال چې وو بار د وخت لا چې غنم ال تر راشه سره سمیدل د وخت لا خپل خپل کوړه ډیره وړي وغلا کړي و درشه چې راشه وا وشته خانه کا خو ګرد کال دغه خبرت کول شي نه کیور لرو یو چا پښتنه وکړه بار خانه کا وسش کال او پروش کال سترګې نه در باندې راغټ کړي بار یاد نه دی کړي سش کال ما په خپل پر ځان سترګې راغټ کړي ما نه خپل می پر ځان باندې کار وکړي رب العزت خو هغه کم نه دی الله وعجي خو د خان وعجي نه دی الله يفذكروني تسمع يات اذكركم زم يادو دا الله يات سما انا الله ونعمتنا دركم درجاته وهم واشكروا لي ولا تكفرون واشكروا تس الشكر اداك لي مال دا دغه نعمتو شکر چې الله مشترک کړی دی فرب العزت کې ادا کې استمع شام روډي کور وغره او ته پر وچ سترخان وچ روډي پر انګلټي کلاکه کې وخره او بر دا و چې وس په افغانستان کې پر کور بمبار شروع دی ال تکشنه دې مې په وینو لړلې دي شزه پرتا ده بل په بند کې دي بل د کفارو په زولنو کې دي بل څنګه دي بل څنګه دي ته به هغه در پیاټ کې ته به خپل په ځل کې قضاوت وکړي چې یا الله چې زه چې سل کاله مسلسل پر سجده پریزم یا الله ستاسو شکر زه ولا کا ده اما دغه نه غټ نعمت چې مشته الله را کړی نو نور نعمتونه خو پیر د کمې به زه بیان کوم د مختصر وخت کې رب العزت خلاص ترته ما یاد کا زه به یاد نو علامه پسنګ یاري ما بس یو پلان نه یا الله نو جنت تر کی دا الله یا دغه به پر دې دنیا نعمت تر کی امن در لره در کی واشکرو لي ما ته شکرون ادا کی ولا تکفرون تس کفران مکوي کافران کیږي ما کفران د نعمت دغه توای چې د الله معاسکه ته خبره تس پویر یو سړی دی چې سره نیکی کی بل څوک چې تابعداري کی موږ یې دا شکر گزار یو سړی د چا سره نیکی کی ابل د مخالفت کی موږ ته دا کفران د نعمت کی کفران معنا د نعمت پرې شول د نعمت ترک کول هغه ته توجه نکول الله وي دغه کار مکوي زما نعمتونه خوري استفاده ځنه کوي او کپران کې پر نعمت یې حسابې لا ولا کله کدا اوس چې ما درته ول ما دلته پجا لا کوي چې مرته سي وسير مرته وای مرته سره الله اسلام نه جکړي الله چې دی وس مرته سره هم ډیر کړی څونه نعمت ما ول چې نور اس نه نه نه نه په وچه ډوړي چې ته فقط آرام بجې ته پجا نه بیرې چې ما شان زما پر دیواله یو څوک راوړي زما پر مال تجاوز کوي یا زما پر ناموس تجاوز کوي یا زما پر کوروالا یا پر زی یا د مثال په تور یا پر لور باندې تجاوز کوي او دا ګرځ په عالم اسلام کې موږ ویلو شروع ده داسې نو نه دي چې ته واده نه ستوره زمره ادي اوري هم نو موږ به دغه شکر ادا کړو چې الله دغه امن باندې چې را باندې را دائمي کړي د کفران څه موږ الله وساتي ګوره کفران ترک د نعمت د نعمت بعزتي الله دغه سوی ولا تکفرون تس کفران د نعمت مکوي بلکې شکر د نعمت ادا کړي او ما یاد کړي زبم یاد کړي تر دغه ځای نو یو سلو د 15 آیاتي چې د کعبه سوال مازی شروع شوی چې دی ویلی واوښته ما تر یو سلو د 15 پورې دا مسله روانه دغه در روانه ور روانه ور روانه نن دغه د ختم سوال چې څو جواب الله ور روان کړ په دغه تفصیل کې خو ډیره خبره راځي خلاص سلور جواب راوته یو امیرانه دی چې ما ځکه د څوک په دې کار نه لري درې جواب حکیمانه چې یا مې د رسول رضا په کار دغه چې کوم خوشاله کوم یا دا وی چې هر امت خپل قبله لري استقلال او امتیاز نه شاید زه دا امت معلومه چې ګرده خلک یو پنځه د کعبه والا جنو او درېم جواب چې شو چې دا اوس موږ وای حکیمانه هغه دا چې د خلکو دلیل ختم شي خلای باندې سي د يهودو د ام د شاده د مشرکانو دا هم الله عز وجل مشتد شکر توفیق راکی الله چې کوم مشکل یا لاجه قبول کړي الله جزری عاده هدایت واخر دعوانا الحمد لله.